شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا سورة النساء مدني سورة فنزول کی دو نوی نمبر دے بہنوے پس دے صورت منتحنہ او مخی دے صورت زلزال نہ نازل شوئے دے صورت زعفوت اموئی دے کمزور دے حقون صورت آغا صورت چباغی کی زنانو حقونا آغا چه کمدنو بیان شوی دی او داغی کمزور مخلوق داغی دا حقونو لحاظ دے بکی مناسبت دماغ کی صورت سرا مخ کی صورت آل عمران کی دا عقیدی اصلاح شوا عقیدہ سما شوا دا عقیدی بیان شوا نو سورۃ النساء کی معاشرہ سمائی کور کل علاقہ دا اعمال و اصلاح دا دوین مخ کی صورت کی بیان دا جہاد شو دا تاسیس الجماعت صورت النساء کی بیان دا جہاد دے اصلاح دا معاشری باندے شغیل جہاد نمخ کی نظام جہاد برابر کی تو قتال نمخ کی نظام جہاد برابر اولو یو جہاد دی درہ بوجہ پاکہ حق دری جماعتنو پاکہ حق دری جماعتنو سورت بقرہ کے لیے یہود و اسلاوہ آل عمران کے لیے عیسائیان و اسلاوہ نساء او مائدہ کے لیے مسلمانان و اسلاوہ داغی جوان برابر ہے لمن عمون علیہم سورت آل عمران کی دا اخلاق و اصول کی دا صبر او دا شجاعت تفصیل شو دلتا دو نور بیانی اخلاق حلم او عفت دا پردی حق نصبر دل او عزت محفوظ ساتل سورت آل عمران ختم شو پہ تقوا بانے نساء شروع کی پہ تقوا نساء شروع کی پہ تقوا بانے اشارہ دا سورت آل عمران دا تقوا سرا دا سورت النساء تقوا یوزائی کا غالب متقی شی اغا تقوا دے حقوق اللہ او دا تقوى ده حقوق العباد ده دا تقوى ده حقوق العباد حقوق الله ده حقوق العباد دعوه ده سورت تا بیان د امور منتظمه او امور انتظامیه چې د توحید د پاره د ترقه د پاره معاشره سمشي معاشره چې کمندو سمشي انتظامی امور بیانول سیاسی امور بیاناول ارشاد الامور المصلحہ المنتظمت للجهاد خواہ امور شرعی اصلارا ولی مسلمانان و مینس کی کئی انتظامی کی کئی زید بیان د پاره سورۃ درې سبقونه لري اولنې سبق وو پانزو آیاتونه لري پدې کې د خاندانی زندګۍ د پاره د خاندانی زندګۍ د اصلاح د پاره پاره سکونه ذکر کړي څوک سستی کوي مسلمانان راغی تدریج اورلي منافقانو ته سیاسي قائدینو ته شپږ زورني او مذهبي طبقې ته چې دا قانون نه خوښوي و غیتا دولس آیاتونو کی زورنی یعنی زجرون دی دریو ڈالو تا بالتضعیف والتنصیف مسلمانانو زجرون چه ڈبل کی نصوصو شپاگ شپاگ چه ڈبل کی نصوصو دولس دولس چنیم کی نصوصو شپاگ چنیم کی نصوصو داتا کی دسی راجائے ہو او دی حصا کی تمیراس و احکاماتو شیل قرآن رحمه اللہ داتا کی سمت الدرار کراو دیتا ضعیف و تنسیح چی زورانا ذکر گئی فراق سلاساو تا فتا ضعیف و تنسیح باننی تضعیب و تنصیب بانده نادا ولنی حسی خلاصا فارس احکامات دریو دلو تزورنی بیت تضعیب و تنصیب دویم حیثا راتفان دوستم نوا اتاون نمبر آیات نا رات نمبر 134 یوسن سلور دیر شما بولی فدی که قومی اصد دا غیر اطلاع اصول ذکر کئی بطا معاشرہ او دا غیر اطلاع اصول قومی زندگی قومی ریاست قسم برابری داغی احکامات ذکر کئی دا قومی ریاست احکامات اصا احکامات ذکر کئی منس کے زورنی منافقین تاریری او ترغیب تابدارائی تا او نهم حکم تفریض ما سبق دا تفریض ما سبق باندې ور سرا رد شرک تصرف چې کائناتی تصرف دا الله دی نو دا قوم دا بارا و دا کور دا بارا احکامات مقررون کے ام اللہ دی درم ایسا دا یوصل بینز شپیتم نوا یوصل بینز درشم نوا 135 نا تراخیرہ او پدې کې اول مسلمانانو ته تلقین د تثبت یا منافقانو او اهل کتابو ته زورنې دا غي ګنده عملونه چې څوک دا قوانین جاری کول او تنه پریری دا نه غواړي چې دا معاشره کې جاری شي د معاشره کې دا جاری شي او اخیری دلیل وحی بیا ذکر کوي صداقت د قران چې دا معمولی مضمون نه دی الله رب العزت را لېګل دی ستاسو معاشره په روخانه کې ختم د صورت او حقوق د ضعفا باندې د کمزور په حقونو یې ختمی بیا اشاره ده چې صورت د دې لپاره چلولی شوی و امتیازاتو کې اولنی شپاړس احکامات اته احکامات د قومي ریاست رد د تحاکم له طاغوت تفصیلا او زواجر کثیرا هاغه چاته چې هغه دا قانون جاری کول او تنه پریری دا قانون جاری کول او تنه پریری ته صورت د دعوی مختصر وضاحت کو او وجوب غواړو د صورت دعوا د امور انتظامیه امور انتظامیه اصلاح د معاشری د معاشری اصلاح د انسان یو ژوند دی زان لجوان زانگر جوان چه یوازی دوی جوان دیده اجتماعی جوان انسان چه کل وادنی بھی کرده ندا انفرادی جوان که زانگری جوان که ده یوازی ده نوازه سارا ده اجتماعی زندگی تا قدم کیک دی ده شریک جوان چی دبانیم ده چا حق راشی و پا دبانیم ده چا حق راشی د خزه حق پدرا شي او د زه حق په خزه را شي او ځانی کا چې دا انفرادي ژوند کې کېږي دا اجتماعي ژوند سره تعلق لري بیا به کې بچی را شي او ځنی سیزوي او د ډېر کسان کاغي مالکانی دیر کسان مالکان دی او دی په یو کور کې صحبت کوي او وخت تیروي په دې کې طلاق راځي په دې کې اوس دا سړی مړ شو نو د ده مال پاتې شو نو څوک پکې شریک کې څوک پکې نه دي د چا به وي د چا به نه وي نو د کورنۍ او خانداني زندګۍ سره ځنې خبرې تړلې دي چا کله سړی یوازې هغه احکامات پرې راځي نه که سړی یوازې وي دې به نکاد شي د ده به څه بچي د ده به چې کمننو خلاف چاره ورکوي او د ده به څه میراث څه شی ده دا د خانداني زندګۍ سره ځینې احکامات تړلي وي دا معاشره ده وړه معاشره معاشره د عشرت نه لري عشرت د عشره نه لري دسو ته وایي دې کې اکثر لس کسان شي یا معاشره د عشرت نه لري عشرت ژوند تیرول ته وایي خدا د شریکي ژوند تیروي دې ته معاشره وایي یا دا ګڼ کورونه لکه د یو نکاح اولاد دی نو خو یو کور دی نو اگر که دا هغه نیکه سلویخ بچي دي او د سلویخ خو چې کمدنو بیا بچي دي د هغې بیا بچي دي خو د یو نیکه څه شو اولاد شو دا خاندان کله غټ شي خو خاندان دی نو خانداني زندګي ده دې تا وړه معاشره وایي وړه معاشره وته وایي بیا دا ډېر خاندانونه مختلف خاندانونه یو ځای شي د مختلفو کسبونو والا خلک یو ځای شي نو د دې ضرورتونه او د دې احکامات دا هغه مخکینی نه لږ بدلي دیکی اس پرس که او سڑے راگے او اغتا تووی چسا سر غنم نی او ما سر سپلی نی زما غنم و تاجت تے اس تا سپلو تا دا پا کور کی نو دا پا خاندانی زندگی کی نو دا چې دا گرنو کسبونو والا او دا گرنو خاندانونو والا یو زیشنو دا ضرورت راگے دارنګ یو ولګید نو د بل ساري وو همړې کو دا خبره کور کې نه راتله دا چې کله مختلف خاندانونو شنو خبره څه شو رااله اوس پس کې چې د دې وسته فیصله یو سړی د بل نه مال غلا کو د دې وسته کې یو سړی د هغه سره پټې دی او هغه وایي شیر ادا چاہو کرلے دینشم کرلے دا پٹے پی جارا ورکی دا مسئلے پا خور کی نرادی دیتا غٹا معاشرہ ہوئی داغیم دیر احکامات کی داغی چکم اجتماعی او دا شریکی کارو ندی او دا شریکی جوان تیرول لی واغیتا معاشرہ ہوئی غٹا معاشرہ غټه معاشره وینځه د شریعت احکامات دي قومي ریاست هغه وته وي سیاست مدنیه وته وي دیوالنی ته وړه معاشره ویلا تدبیر المنزل دا د معاشره تاریخ شو دلند واه په پوښیږي دویم خبره دی دویم نوم چی دی دی احکاماتو واغا انتظامی او سیاسی امور دی وقت سره استلاګانی انتظامی امور او سیاسی امور سیاست اصلاح توي سائز مصلح توي سیاست سمول تا او اصلاح توي اوزاد و قرآنی زندگی سماول چه ده دیت کمدنو ده نیکا ده ولادت ده ده اری و چیز خیال او ساتلی چی ده صحیح طریقه سرا نو دیتا وردو که سیاست ہوئی او بیا ده قومی ریاست ده شهری زندگی ده آغی امور و خیال او ساتلی چی او اصلاح راشی آمن هر سقائم شی دیتا دی کمدنو لوی اعلا سیاست ہوئی سیاست اعلا دادوی ما خبر آوا سیاست تشی اعلا نمونا ماوی سیاست اصلاح ہوئی اصلاح تا سماولو تا درستاولو تا سماولو تا تکاولو تا دیتاوی لکی گی درین و خبران خدا سماولو درستاولو در شریعت پرانا کی و دیتا شرعی سیاست ہوئی او خدا در پور سماول او در ملک سماول د شریعت نه خلاف په بل طریقه وو د دې تغیر شرعي سیاست وو د تغیر شرعي سیاست وو سالورم خبره من الله رب منو او رب مصلح توي منتظم توي رب مصلح او منتظم توي او هو رب كل شيء اغاز منغا د ټول کارونو رب دې اغه ما هم سمي او مون هم سمي ما هم سمي او مونغا هم سمي یعنی زمونغا د ځان لژن د ځانګړي ژوند داغي اسلام کوي او زمونغا د اجتماعی جوان داغی اسلام کی داغی اسلام کی آغا کامل مربی دے او آغا چه کم تربیت را لگل دے و آغا کامل دے اکملتو لکم دینکو اکملتو لکم دینکو استاسو لے استاسو دا جوان نظام پورا کڑے وے پورا کڑے ودائی چپائے که و دا کور دا اصلاح انتظامی خبری اومی او دا اجتماعی برغت اجتماع چه گن خاندانو نا یودائی شی داغی دا اصلاح خبری ببکی اومی آغا ببکی اومی رتول ببکی اللہ زمان رمز کامل مربی رے او موږ له چې کم تربیت را لګلې ده با کامل تربیت ته پینځمه خبره د کامل تربیت نه خدا ده چې پاغي کې د حاجیات خمسو لحاظ شوی ککوري او کنا اکواری ککوري خاندانی او قومي ریاستی په پاغي کې وا د پینزو خبر و خیال ساتی دیتا ویلکی گی الحاجیات الخمسا پینزو آغا چه کمدن و ضرورتونا دا دا فردون دی و دا اجتماعون دی دا هر تنون دا ضرورتونا دی او دا اجتماعیم دا پینزو ضرورتونا دی یو حفاظت الدین دوی حفاظت البدن دری حفاظت المال سلورم حفاظت العقل الذم حفاظة الحرس والناموس حرس یعنی یو د دین ساتل چې زما کوم دین دی چې دته د نقصان نه وي دویم زما بدن محفوظي او زمون بدنونه سوي محفوظي دویم زمون مالونه دي سوي محفوظ سلورم زمون عقل دي سوي محفوظ پنځم زمونږ د کمندو عزتونه دي سوي کامل نظام کې ودا پنځه واړه دي الله کامل مربی دی او کامل انتظام را لګل دی په پای کې د دې پنځو واړو لحاظ دی د دین حفاظت او توینی عقیده سمای عمل څخه سمای عبادت ارسو قرآن مجید لګیدل دی د بدن حفاظت قتل حرام کړل دی کنه حرام کړل دارنګه چې شاندام کټ کو داغه سزا ویل دی کنه دی دو لکه لا تقتلوا انفسکم مال حفاظت باغی کې د میراث احکامات ویل دي کنه دي د خوځو د ماهرونو خبره راغلي دي کنه دي راغلي دارنګه دو میراث احکامات سره غلې حرام کړی ده کنه سودی سکړل حرام کړل رشوت سکړل حرام کړل یو بل ناجائز مالونه باندې خوري حفاظت المال حفاظت تلورم د عقل نشاور سيزونه سکړي حرام کړی دي چې عقل سشي محفوظ پاتې شي او انزم عزت حفاظت عزت حفاظت نو نکای جائز کړی دا او زنای حرام کړی دا دا لکان و بدکاری حرام کړی دا د عزت حفاظت سی عزتو نسوی محفوظ بی پردائی ویلی دا صورت نور دیکنه پردائی ویلی دا بلا احکامات سی دا حفاظت العلم عزت محفوظ شی دا پنزو سیزونا چه دا کامل طریقه سره محفوظ شی دا غیتا کامل نظام ہو کامل سوی نظام ہو فاگم خبره د دې داسې نظام ورکوونکې به د الله نه بل څه کېدلې د دې دلیل په مخ کې مې له راضي داسې نظام ورکوونکې بل څه د الله نه کېدلې زکا حمکم بی وہی او رحمدان بی وہی زکا هر څه اختیار د چا دی د الله او زمون په خیر او شر پویدونکې شو الله دې په دې صحیح الله رب العزت دا چې کمنو صحیح طریقې سره جوړو کې الله دې شنو خبر وو ما خبر ادا ده چې اغیار مهنت کوي او کوشش کوي چې زموږ د اجتماعي زندګۍ نه اسلام واخلي مولانا محمد عمر پالنپوری رحمه الله تعالی تبلیغی جماعت په کابیروینو کې تیر شوه دی هغه په بیاناتو کې اوځي کې فرمایلی دی چې یورپ چې دی دا زمونږ د مونږ دشمن نه دی یورپ زمونږ د تلاوت دشمن نه دی یورپ چې کمندنو دا زمونږ د مدرسې د دې دشمن نه دی د درس و تدریس دشمن نه دی دا ټول سيزونه په امریکا کې هم کیږي په برتانیا کې هم کیږي هغه فرمایلی دی چې یورپ زمونږ د معاشري دشمن دی چې اسلام دی معاشري د نړۍ زما په ذات کې دي سوي اسلامي ځان له په ګډ کې تلاوت ذکر او اسکار ارسه وکوم او معاشري ته وځي اسلام راوباسم که زما د اجتماعي ژوند خاص کر د حکومت پرون موږ روایت وی چې اولاهن نقضا الحكم دی باندې اسلام شوکت کار کیږي لیظهره علی دین فدې سره د اسلام انصاف کار کیږي فدې سره د انصاف اسلام خلاص کیږي کار کیږي او دې سره با خلق اسلام ته ډلې ډلې کیږي راځند کیږي اسلام قدرتی طور مرغوب دی د سره خلق مین بیا کوي زګدا فطری دین دی سره فطری دین دی اغیار د سشي دشمنان دي د معاشري سدي دشمنان دي مناسبت سره بداغه او خبره بلو مکم پدې ده کې هغه فرمایلی دي شنن منګا دای وړېره د دردې دلو خبره کړی ده وې شنن من ټول مسلمانان عرب عجم اميان طالبان مليان مجاهدین ټولو دیر زورا ورا خبر اکرگا طول وی منگ راجمه شو طول منگ راجمه شو صرف منگ یو محنتو کو چه منگ یورپ تدا ثابتو کو چه اسلام نظام حیات تی او پی اسلام که دکم دنو دا کور او دا حکومت انتظام شتا وی چه صرف ورندا ثابتو کو او دا اسلام مقابلی تا قدر و منگ اگتلا په دې خبره تاسو پوهیږئ نه خدا ډیره وزنی خبره ده دا چې کله ته د دنیا حالات وګوري او ته چې خبرنو بیا دې خبره ته سوچو کې نن عالمی سطح باندې دا ذهن سازی تقریبا شوی ده چې په اسلام کې نظام نشته او اسلام سره نظام نشته او کو سره شته راغه دې دور سره برابر نه دي په انټرویوګانو کې ویل کېږي چې خپل نظام کم دی یا جمهوریت یا شخصي دی خلافت او اسلام اړوي نه سوي هغه وي چې موږ په ټوله کسه دا ثابت کو دا ثابت کو دا غي ډېر زوره خبره کړی دا خو زم ډېر کولاول نه شي دا مون ثابت وکړو چې دنیا ته اوخلي چې په اسلام کې ګورې نظام شته وی جاری کول او نه جاری کول رسو خبره ده جاری کول نه جاری کول اغې د سره بلکې دا اغې 46 مسلمانان د سره دا مننه چې په اسلام کې هم نظام شته پای کې معاشرت اغیار کوشش کوي د دې خبرې د اجتماعي زندګۍ د مسلمانانو نه اسلام وباسي د حکومتي زندګۍ نه لړکړې ده د حکومتي زندګۍ نه لړکړې ده او د کور نه یستل تعظم کړي ده چې د خانداني زندګۍ نه وباسي د حکومتونو نه لړکړې ده او د کورنا د خانداني زندګانه د یستلو ارادي کړی دي چې اوس پکې وای نکاح کو ختم کړو طلاق څه شه دي دا سنور ډیره خبري دي میراث خبره ده ختمه یې لګا کامیابیږي باندې ان شاء الله خلکا موږ خو به کوشش دا کو چې موږ اسلام خور کو کنه نو موږ صرف د دشمن د چال خبره کو چې غیر اجتماعي زندګانه اسلام ختمول غواړي اسلام ختمول غواړي هغه د دې لپاره مهنت کاو د هندستان نه اسلامي نظام ختم کو او د ترکو نه نظام خلافت ختم کو د ترکو نه نظام خلافت ختم کو او چې څنګه نظام خلافت ختم کو نو مصطفی کمال علیه ما علیه اتا ترک اغج کمدنو اعلانو کو چه لا سیاستا فی الاسلام لا سیاستا فی الدین ولا دین فی السیاست یو خبر ادا اکڑا چه مذہب او دین دین نوی زکر دین مانا نظام حیات تا مذہب یادی وی مذہب شخصی مسئلہ لگا شخصی صدا مسئلہ دا سمت لگا دا هر کس پلا په خړه که مسلمان کیږي کی هندو کیږي که جمعات ته ځي کی درجه ته ځي دي کی بچا پابندی نشته اول وطن للجميع په وطن کې چې کم په خوره کې اوسېږي نو هندو سیک عیسائی مسلمان دا ټول برابر دي نو په دې باندې با یو تن قانون نه جاری کیږي شرع اسلام نه یا د یو تن قانون چې هندوتوب دی دا به نه جاری کیږي په دې کې باید داسې قانون جاری کیږي چې یې کې د ټول له حاصل یو خبره مصطفی کمال دا و دیم اعلان وکړو چې لا دین فی سیاسه ولا سیاسه فی دین د مذهب چې دی د په سیاست کې هیڅ دخل نشته چې ته د مذهب حکمونه راوالی او په سیاست کې لاګو کوي او ولا سیاسه فی دین د سیاست او د اصلاح د اجتماعي زندګۍ په دین کې صبره خنشته یعنی د دین اسلام چې کوم اجتماعي تصور دی او د اجتماعي قانونیت تصور دی دا غنه انکار دا سړا ناروا دا عیسایان والے وا عیسایان وهلی وا خو عیسایان چې وهلن وغې سره په نظام د ژوند نو راغی ویل ایو تی مال قیصر علی قیصر و مال کلیسا لکلیسا د مدرسې حقوق تر مدرسې پوری کړي او د بادشاہ خپل حقوق تی هغه غل په تنظیم کې ور کړی د مدرسې والو د کلیسا د ګرځي والو په حکومت کې سکار نه دا غي کړو مصطفی کمال له چې د ټولنیز زندګۍ نه په اسلام تصور ختم کړو او دې ته وایي فصل الدین عن الدوله فصل الدین عن الدوله دین د حکومت نه جدا کول د دین په حکومت کې دخل نشته مطلب څه دی دین دا دی چې ته ځان له مسلمان شې ځان له ځان ټیکا مسکا او دسکا او روزه نیسه زکات ورکړه کستا چې کمندنو ډیرو درجو ته ضرورتي او جنت کې ډیری درجه غواړي نو د دې خبرو بل له دعوت ورکوه د دې مونږو د روزي او د حج بل له ورکوه دعوت ورکوه او کډیرو درجو ته د ضرورت نه بس پاراب څه شه او کچر د تکلیف در باندې راشي نو قاریان را ولا او خطا وکړه بس دین دا په اجتماعي امورو کې او په حکومتي امورو کې د دین هیڅ دخل دی ته وایي فصل الدین عن الدوله دین او دولت جدا کول حکومت او اسلام له یو بل نه جدا کول اولا هن نقضن ال دا د کمونو د اغیار او مهنت هغه نظام خلافت په دې بنیاد ختمو او دارنګي په دې بنیاد د اسلام کې د هندستان کې د اسلامي حکومت دشمنی کوله داغي دشمنی کوله نو مهنت کو ظاهری طور ظاهری طور هغه د کمونو د حکومت او د سرکاري محکمونو اسلام ختم عالمانو سوچو کو فکر یو کو نارو توی رحم الله تعالی غنگوہی رحم الله تعالی دا هم اثر دی غنگوہی رحم الله تعالی ته لګم شر دی دای چې کمندرو فکر وکړو شکه دا چې کم حالت شروع دی او دا وی زمون د مسلمانانو د مزغونه به اسلام ختم شي او د اسلام د حاکمیت تصور به تیسه شي ختم شي یره دی به بیا دا نه وي چې اسلام کې حکومت شتا نو تاسو د دې لپاره مهنت وکئ چې کم از کم د مسلمانانو د مزغونه د اسلام د حاکمیت ختم نشي چې د سټیج نه خو ختم شو خو چې کم از کم نظریه دا وی چې اسلام کی حکومت او شتا او اسلام حاکم دی اسلام څه شی دی حاکم دی او بادشاہ دی چې دا ذهن کم از کمی دی او رضوا الله به مسلمانانو کې دا انقلاب راولي او سکتان برا اوچد شی او اغی بی بیا دی سٹیج تسکی دا اغی دا پارا اغی دا دار لندیو بند بنیاد کی خور او دا مدرسو بنیاد کی خور چه دا صحیح اسلام تصور کم از کم اغا تا کمدنو بسی شی و ذهنونو کسی شی پاتی شی او دا شاملی دا میدان چه کم شکت شوه دی چه دا اغی جبیرو شی شاملی میدان کی پا 1857 کی چه کم شکت شوه دی دا مسلمانانو و چه کم از کم دا اغی جبیرو شی او فکری نو جوانان تیار شی او دا مسلمانانو کو فکر که داوی چه کل دای دا کول نو انگریز دا کول چه دا مسلمانانو دا فکر نه اسلامی اصل شروع کرد اغی فکری جگڑا گئی او دا مسلمانانو دا مزغونا دا اسلام دا حکومت تصور لری کئی نن 80% مسلمانان اغا چه کمننو دا دی ذهن والری چه پا اسلام کې زمنگا دا تانی دا تاثیل لکا چارای دا پارلیمنٹ دارنګ زمونږ زمي سيزونه دي داږي چې کمندرو پکې د سره احکامات شته نه هغه نیم سیکولر دي یو فل سیکولر دي چې هغه دین مانی نه او بل فل سیکولر دي چې هغه دین مانی خو په ځینو ځایونو کې دین لا داخله نه مانی په ځینو ځایونو کې ځان آزاد ګڼي چې دې کې مونږ آزاد یو ریاست یو آزاد شه دی فدی کی پا منگ بانه دی اسلام دی وکا نشتا دی اسلام دی وکا نشتا منگا چه کمدنو فدی کی آزاد دی دن ذهن چه کمدنو اغیار جوڑی فصل الدین عن الدولة قرآن کریم سورة النساء دا سورة النساء چه کمدنو دا ذهن جوڑی چه تپا وڑا اجتماع کی پا کور پا احکاماتو کی د شریعت پابند دي او هغه احکامات تا تخیف دي یو صورت کې شپاړس بقره کې سو خولي کې راوي نه کنا بقره کې سو اتلس او دل تشپاړس کوي دا د کور د اصلاح لپاره چې ستا کور کې دي شریعت دي پدې کې بادشاہ تاجت نشته پدې کې شرطي تا فوج تاجت نشته دا ته په خپل نافذ کول شي ورپسې د نمبر غټه معاشره ده اغیله وته بادشاہ سکه بادشاہ مقررای اغیله وته بادشاہ سکه مقررای اغي بادشاہ سره و پولیس وی اغه سره وسوی فوج وی اغه سره و قاضی وی اغه سره و وکیل ججی دا ټول سيزونه باغه سره ای دا غي خپل احکامات دي دا غي خپل ذمہواری دي اغي ته وته کمندونو دا خپل خپل ذمہواری سره کول شي حواله کول شي اغه اجتماعي زندگی او قران سورۃ النساء په دویمه حصہ کې خي دلته تا احکامات ذکر کړي بقره کې سو خولي دي اته دو سالور سو سالور سالور احکامات اغه التویلو دارنګ دلته اغه چې کمندونو سو خي اته احکامات مائده کې بیا سخي احکامات د حلو د حرمت کې نور قوانین چې کمندونو اغه ذکر کړي سارق سارقه وغيرها اغه د کمندونو ذکر کړي دا د دې لپاره چې حنیفیت دین وای دی تا چې دا نه چې کی بس صرف مذهبي او پوجا پاٹ پي پوجا پاٹ بس یو سور رسمي سيزونه ادا کا کتا او برشه او ته مسلمانې نه حنیفیت دی ته وای چې پوجا پاٹ پوم د الله وی حکومت پوم دو الله وی دا ټول سيزونه به الله رب العزت وی نو دا د مصطفی کمال आवाज د دې کمندونو نن په وګونو کې ګړنګيږي په مختلفو طریقو سره هغه د کمندونو چلیږي د دې لپاره مستقل مهنت لګماد پالن پوری رحم الله تعالی خبره ذکر کړه چې موږ د مسلمانانو ذهنونو دوم رسکو جوړ کو ور سره د आवाज جوړول ندي دا د عقلانیت مقابله ده زبې یو تعبیر کوم خو لګا زما تعبیرونو سره ډیر د چای اتفاق نی چې لکه مکی دور او مدنی دور تعبیرو کې نو خلک کوئی مکی دور خوشا شوه دی منسوخ شوه دی وی بیا ته کمندونو سره ما اصولو کې خبره تفصیلی کړې و خو یو تعبیر زکوما د مدني مهنت د پاره مکی مهنت کول جایز ذکر دی جایز زما په خبره پوه نه شوې چې مهنت تیسوی مدني وی لیوزهره علی دین کله مهنت د حاکمیت وی مهنت د حاکمیت وی خو د حاکمیت په دور د حاکمیت د پاره مدني مهنت کې د مدني مهنت په اصولو کې آیا مکی مهنت دی او کنه نه آیا په مکیو مهنتونو کې په مکی صورتونو کې یدعون راغله کنه راغله یدعون الی الخير راغله راغله دی کنه او دارنګي پاغي کې رتل راغله دی پای کې د قران کریم ترغیب یزکیهم څه شوی دی راغله د مدنی صورت کې دی یتلو علیم آیاتک و یعلمهم الکتاب والحکمه و یزکیهم دا په څه راغله دی مدنی صورتونو کې راغله دی دا د مدنی د مدنی دور د مقصد د پاره چې مدنی کې کم مقصد لري زرو ول دیني کله د اغیر لپاره جهاد دی هغه جهادي او کلیه دا هغه کلیه کې جهاد لسانی نه نو کم از کم په دې مسلمانانو ورونو په څو ټوپک نه شراغسته د دې په څو چې کمونو ته لول نه شراغسته د دې فکرونه ته د الله دین ته سکا جوړ کا د دې فکرونه یورپ مفلوج کړی دي سل کال او شو چې سرکاري محکمون اسلام وتل دي هغه اصطلاحات د اسلام نه پیژني اسلام بسو پیژني اسلام بسو پیژني نو د مدني مقصد د پاره د مدني دور د مقصد د پاره ته چې کمونو مکی جهاد وکړه څوک مکی میشن کم راوالا مدني راوالا میشن کم راوالا مدني راوالا او مهنت کم وکړه مکی وکا زکه سم مکی مهنت منسوخ شوه نه دی هغه مهنت ته کم نه وکا دا ته شروع کا لکه زمونږ شيوخو د توحید د پاره مکی مهنت کړه کنه نه کړه ها کړه الله رب العزت چې کم نه نو د قبرونو شرک تقریبا تقریبا د پښتنو د علاقې نه شو ختم تقریبا تقریبا شو ختم شو که کم دیم ناغا سی رواجی گونتا که دی رواجی گونتا که دی که چر تا که دا حاکمیت دا پارا من اکا دا خپلو مشایخو محنت راوالو او ذهنون دا خلکو چه کم دنو جوڑ کو دا محاسنو سرا دا دعوت بالحکمت او دعوت بالموعزت حسنه دا پارا تو سوائی چه ولی دا مسلمانان اسلام نمانی دی اسلام منی خو دی اسلام پی جری نا چه کم اسلام پیجنی پاغی غیرت هم کئی چه کم اسلام پیجنی اغا عملی کئی هم خو چه کم نپیجنی نصف پی غیرت هم کئی سی عملی کی نو که سرکاری محکمو والدی اغی سره د خیر خواهی په انداز اغی پویا کول او اغی تا چه کم ننو اسلام خودل نن د سکول استاز د سکول د احکامات و علم اغا تشتا اغا غیرازیری کئی اغا چه کم ننو پا سکول کی حاضرین لگئی اغا ځان لپاره دروغه حاضری لګی اغه وی خود وکړه ډاړه کده وی بس غیم کوي منګ هم کو اغه د دنیوي معاملې غني اده سره دا نه وی چې په سکول کې د احکاماتو سیمه پابانیم اغه بس دا یو شی غنل نه چې بس او پیسې ګټاو سچللې د امانت نه دی غنلې د ته کمونو دینی ذمہ داری غنلې نه دا د شانتي شرطي او پولیس د شانتي فوج او ملټریزم د شانتي کمونو جوډیشنل او جج هغه چې کمونو دا صرف یو ملکی ذمہ داری غنلې دا هغه دا الله تر طرف نه عہده غنلې نه دا ادا نه غني ډاکټر صرف چې کمونو دا یو عہده غنلې دا هغه دا ذمہ داری غنلې نه دا چې دا ما سره امانت ته او څه چې کمونو ولې دا چل کوم دا ذهنونه جوړول دا ستاسو ذمہ داری ده دا مکی مهنت ته دا څه نه مکی مهنت مهنت مکیو کا او مرتب که پی مشنی مدنی اغا پی چه کمدنو مرتب کا دا صورت النساء داوی دا طول تقاضی بلند نمونگا وایو دا جوانده کی گی دا درس قرآن رازی که نرازی ارمان چه مسلمانان قرآن وی ارمان چه مسلمانان قرآن وی بیا با منگا وایو چه هر محکمه تا قرآن رسول او اغای پا قرآن پویا کول داستازی مداری دا چته د قران نه دا ټول مسالې زکی مسالې زکی که کوم ځای د اصلاح معاشري درس کوي او په داسې انداز سم معاشره وایا چې صرف چې کومو ترجمه نه کوي ته پوهه کې خلک معاشره ست وای په کومه خبره باندې بزکم خیر دی غلط ترجمه نه ورزی خوړې ترجمه په حاصل شي پوه شي اغه لذي ترجمه زده نكي خو اگر چې کمنه د لذي ترجمه حاصل سکی اگر یې غزده کی او هغه په عمل کې سکی راولي دا به کیږي الا چې ځان په قران خصکم ځان په قران پویکم او د قران مجید په احکاماتو منګه داسې طریقې سرزان پویکو چې دعوت بل حکمت عمر کول شو کنزل نه دعوت بل کوپر نه دعوت بل تکفیر نه چې ته تش کوپر پاتوي لګې مصیبت داره مصیبت څنګه مصیبت وام مصیبت داره چې مونږه د اصل کاله تکټ کا نو مونږ دیار له سوکاله حکومت کړل دي اسلام دی کنه مونږ دیار له سوکاله څه کړل دي حکومت کړل دي نن خپکهږي مز مونږ حکومت نشتا زمونږ به اسلام حاکمیت نه نو نشتا په کتابونو کې دي صرف په کتابونو کې دي مسلمان در گور مسلمانی در کتاب چې کم مسلمانانو د قبرونو د لاندې دي او مسلمانی صرف پس کې ده کتابونو کې ده په معاشره کې او په حکومتي او سرکاري محکمو کې اسلام نشته منګ حاکمیت شته نه خو د حاکمیت کو زمون حاکمیت نشته او مون خو د چا کو حاکمیت کو دا چې کلمون حاکمان شو او څوک دی حکم نه انکار وکي مونږ وایته کافر به ایمان سره تیزوړه کړو کته شانتي مونږ هغه ځای کې نیو خو یغه کو خو یغه کو مونږ حاکمان نیونن په دې خپو یا شه چې دک ځای ترسي تب دومره مهنت کې چې څومره په دیار لسکاله کې نبی علی السلام کړو نبی علی السلام کړو چې نبی علی السلام په دیار لسکاله کې وکړي چې 130 کې اونګون بډيري نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام او داغه تخم چې کمندنو داغه زندگی تخم وا او بل هغه چې کم په دیار لسکاله کې مکه فتح کړه مکه او مدینه 400-500 کیلومتر لار ده په دیار لسکاله کې په دیار لسنه په 23 سال کې هغه څه فتح کړه مکه په 20 سال کې هغه مکه فتح کړه په مدینه کې سٹیټ جوړ شو مکه کې چې کمندنو سٹیټ جوړ شو خونین باندې حمله وکړه دا ټول علاقه چې وزه کې در صبح سره دومره علاقه ده په 20 سال کې هغه دا مهنت وکړ مونږ کړه دا هغه مهنت نه دې کړې او مونږ خو د حاکمیت کو او یو حاکمان نه یو حاکمان نه ته دې کم نه نو مهنت وکا هغه مهنت چې کم د نبی علیه الصلاۃ والسلام نبی علیه الصلاۃ والسلام ګوره دا خلک چې کم نه نو مسلمانان دي د اسلام ته تګی دی د اسلام انصاف ته تګی دی نن د هر ازم نه خلق تنگ دی په خدای یقینو کا نن چې کمندونو سرکاري محکمو والا د خپل نظام نه تنگ دی نن چې کمندونو هر یو محکمه د خپل نظام نه تنگ ده صرف اسلام ته وګی ده خو نن شته نه څوک چې اسلام صحیح وخی او شته نه څوک چې اسلام چې کمندونو هغه خلکو ته صحیح ترجمانی وکي او پوهیږي نه چې موږ څه چلو کو هر محکمه اپا خپل نظام کې تنگه ده چې کم ده پا خپل نظام کې تنگه ده یو فوجی ما تاوی قسم پا خدای پوزی لراغلیو قسم ده مخامخی ما تاوی مونگ پوزی لراغلیو وی پا چل نپوی گو چیس چلو گو دا چه کم دنو غواری محنت مستقل محنت ما مجدد رحمه اللہ تعالی خبره کړی وا دا مو اغی مستقل پلان کړی دی چې اغی مستقل پلان کړی دی په سوره وخت چلګې دل لري 300 سال د اغی لګېدلې په خلافت په ساقطولو کې څه غپ نه دی د برتانیې چې کم دنو په افغانستان په پاکستان کې په هندستان کې دا اغی وی خوتل دی په اغی کې او مونږ په سر په تل کې په چوب کې زرغونول غواړو په چوب کې زرغونول غواړو نن دا اغی حاکمیت ته په دنیا باندې کتی معنی کنه معنی دا غی حاکمیت ته په دنیا باندې هغه حاکمیت لري کول او د اسلام حاکمیت راوستل دا ستاسو ذمہ داری ده دا ستاسو ذمہ داری ده او دا د اهل علم ذمہ داری ده د سورت النساء دا پیغام دی کور مخکې کړه دا بنیاد دی د مسلمانانو کورونو ته اسلام دن نه کا کورونو ته چې کمندونو اسلام دن نه کا ورسره چې کمندونو په خپل باندې دک کورونو د اسلامي جمهوریت اسلامي څه شي جمهوریت سو کوم از دا استلا ده نو مرمن چپی جمهوریت چې را دی کم کړ دی که سره تقسیم نشتا خو چې اسلام کوم دغه پېښ کوي هغه د فرد څخه سم کا فرد څخه د دې فرد نه مسو جوړیږي کور جوړیږي کور څه شو سم شو د دې کور نه به شهر سکیږي جوړیږي چې فرد سمو نو کور څه شو سم شو چې کور څه شو سم شو نو شهر به سکیږي نو دی شهر لبا حاکم پکاری دا با دا با هر کورونو ننازی کردی کورون نو بجوڑی گی دا دی کور هر فرد سو سامو بچه مشر راضی غبسی دار تعمیر جمهوریت او دار صالح جمهوریت اسلام داوی اسلام چې کم جمهوریت پیش کئی آغا دی چه دا هر حق دار لخپل حق سکا ورکا دار اسلام جمهوریت دی د اسلامی قانون مخیطا ټول برابر دي دار جمهوریت په د اسلام د زمکه په مفاداتو کې او مادنیاتو کې د ټول برابر دي د هر فرد په کې صدا دا اسلام نه مني چې یو فرد د حکومت نه مالدار شي دا جمهوریت دیموکراسي مني چې یو فرد د حکومت نه شي مالدار شي نن زمون حکومت د افرادو نه ساخلي کار زخلی زرداری خاندان میان و شریف خاندان د دې حکومت قرضدار دی د دې حکومت قرضدار دی دا جمهوریت دی جمهوریت اسلام پیش کړي هغه دا لومبی یاد کې ټول جمهوریت دی خلقکم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء دا الله قانون تمخ ته ټول صحیح برابر یې بالکل دا الله قانون ته برابر یی مخه تا د زمکه په مادنیاتو کې او د زمکه چې کم حاصل لی ما حاصل لی پای کې ټول چې کم نو برابر دی پای کې و ټول برابر دی دا د اسلامی خلافت اصول دی نن تیل له یو ټیکا دا او کانه له یو ټیکا دا لړګې د بل ټیکا دا هغه کې چې کم نو څوک سلی شي کوله اکه ټیکا دار هغه چې کم نو ارثار سدي هغه ارثار سدي اسلام چې کوم جمهوریت پیش کړي هغه د سره داخله کول نه په خوات تل دی او بغیر د اسلام ولا په خوات تل هم نشي دا خو ظالمانه استحصالي سرمایدارانه نظام دی ظالمانه استحصالي د خلکو ویخ او باسل دا خو هغه نظام دی هغه نظام دی او په موږ مسلط کړي په نوم د جمهوریت باندې دیموکراسي دا د خلکو عوام حکومت ته او دارنګه چې کمندونو سرمایدارو حکومت ته دا غي دیموکراسي د سیستم اف ګورنمنت پار دی پیپل اینڈ آر دی پیپل اینڈ بای دی پیپل په انګلیش کې لپلام شته کې نه دا ال پیپل پکارو د خاص غونډګانو نه جوړ حکومت د خاص غونډګانو نه جوړ حکومت د عوامو حکومت کنه وي د عوامو د پاره او د عوامو باندی دا عوامو باندی دا چه کمونی آر دی پیپل پار دی پیپل بای دی پیپل نا دا خاص و غندگانو نجوڑ دا خاص و غندگانو دا مفادو دا پارا دا عوامو باندی حکومت چه داغی وینی او داغی خوالی بسنگس کو دا تعریف ته دا دیموکراسی دا کدی که یو تک بدلی نو هون دا کده و داغ نظام دی قرآن کریم چه کمدنو اغه دا پیش کی چې دیسې طریقې سره ته تعمیر وکا دا تعمیر جمهوریت ته او دا تعمیر جمهوریت پر اوړي صالح جمهوریت دا د مولانا محمد میا یو کتاب دی دا غي نوم دی تعمیر جمهوریت او صالح جمهوریت اے کتاب نوم دی تعمیر کتاب کو ګورې نه د خدای بندګانو چتا دا بل څوک دا غړي ته پته لري کوي کنه تعمیر وکا د دې عوامو تعمیر تعمیر جمهوریت معنی د سم ک په شریعت سکا سم ک نو په خپل و صالح جمهوریت راشي چې مخه ته سړی زی بالکل بسی سمي تا کسان به جوړي کې ستو ټونو تاجته هیڅ خو د یو خاندان یو کا کار د بل خاندان بل کا کار دی ټولو مشر د ټولو په اتفاقو دا 50 خاندانونو ولې کینی دی او د ځان له مشر کی دا دی الحل ولاقد په دې کې چې کمونو د چرسی نه ساجت ته د بنګی نه ساجت ته او د بل نه ساجت ته چې ته پوښونه کوي چې تاسو چرسی ته وایي تاسو خوښ ته چا وایي چې چر سام کوي هغه زمون خوښ ته بنګی ته وایي تاسو خوښ ته چا هغه به چې موږ له بنګی په کار دی بنګی په کار دی زمیدار نه تاسو وایي چې تماکو ګرانی موږ له هغه په کار دی تماکو ګرانی مردان ولا وایي چې کاندار ګرانی چې ګانه او چې کندر ګرانی هغه به زمونږ مشر زمونږ وزیر اعظم باغی باړې والو چې چرس کولاو کی هغه به زمونږ سي چې اپیم کولاو کی هغه به زمونږ وزیر اعظمي هغه به زمونږ مشر دا دا ټو کی دی اسی خو بس پته نه لګی دی خلکو مزغو منل دین والله چې ولی منل دې چې کوم قران نه خودلې او مون قران نه خولې د دې قران نه چې کمونو ټوله تقاضي ژوندې کیږي ټوله تقاضي د دین څخه کیږي ژوندې کیږي خو هر محکمه ته او هر ځای ته دا مونږ ورونه نفرت مکوا نفرت مکوا چې تر سکول والا نه نفرت وکي دا سکول والا سبب ما په پلار دی دې زما حاکم دی بیا مدرسې والا به زه ټم بم کم کم دی بیٹه زوما جمعه کې به امام شي حاکمیت او افسرات خو غره سي اگر جوړ کا کنه هغه برابر کا چا کرسی چې سم خور سی کا چا غي بیروکراسي جوړول ته بیروکراسي نشي جوړولې دا زمونږ نقصانات دي او مونږه کو او د خپل نقصانات او سزا سکو سزا سکو رومبی آیات کې په پینزو طریقو الله د صورت د عمل کولو ترغیب ورکړي په رومبی آیات کریمه کې په پینزو طریقو باندې عملی کولو ترغیب ورکی یو انسانیت پر محفوظ پاتی شي یا ایوها الناس کدا صورت النساء نوی نو یا با دا خرو معاشری یا با دا غویان معاشری یا با دا سپو خنزیران معاشری او یا با چه کمنو دا شرمخان و لڑمانان او دا لندو و دا لڑمانان معاشره بود دست معاشره انسانیت تی محفوظ کی گی انسانیت چه دا صورت النساء نوا یا با وینی یا به ویني چې غویان او خردي ميمزارما او ټوله زما دا به چې کمندونو مذهبي یا به خنزيران او سپي د شاوتونو په یو بل بسوري په کلبونو کې په یو بل بسوري ته یورپ ته ورشه خنزيران دي سپي دي په سپي په ځان اچي نو مور پیژني نو خور پیژني د سپو معاشره ده مولانا آزاد یو ځای کې ذکر کړی دي یورپ کې احسانات نه یورپ کې عیوب پر پرده ډاله ہے یورپ خلکو له پیسې ورکي هغه خلک یې ال نه وي کینه به کې د خور تمیسته نه به کې د مور تمیسته او نه به کې د نر تمیسته نه به کې د خزه تمیسته خنزیران دي په یو بل فوري او یا به چې کمندنو معاشره وي د شرمخانو د لړمانانو شرمخان وي د بل ژوند به ختمي د بل ویلی بسکی صرف د خپل کورسای د بچاو لپاره چې بل تړکیږي لکه مار بل لټک ورکی په خوند ولا ورکی چې بل تړکیږي دلب مزه ورکی بل د انسانیت تی انسانیت پر محفوظ شي زکه یا یو الناس راوړو دیمو اتقوا ربکم د اړه تربیت وال احکامات کی د اغه ذات احکامات کی دستا اصلاح کی تا کمال ترسی پدی بر اصلاح دا پدی دی کمال لی پدی دی انتظام دی پدی دی انتظام دی سلورم خلقکم من نفس واحدا دا تمیز دی کم جاینا راغی چی یو چی کم دنو آقا دی او بل غلام دی دا بکی دی کم جاینا رالو تاسو خود یو مورو پلار سی اولاد یه دا بکی دی کم جاینا رالل چی یو چی کم دنو لینلات دی او بل ولق پیسٹی مورنا سندی رحم اللہ تا چاووی وی تا حضرت چرتا نوکر ساتل دے پا زندگی که اگو تے توبہ کرو بھائی انسان بھی نوکر ہو سکتا ہے انسان بھی کسی کا نوکر ہو سکتا ہے انسان بھی غلام بن سکتا ہے دا مکہ ہوئی ہوئی اگوئی ہم بھائی ہیں ایک دوسری کی خدمت کرتے ہیں ایک میرا خدمت کرتا ہے میں اس کا پیسو کے ذریعے سے خدمت کرتا ہوں ہم ایک دوسری کی خدمت کرتے ہیں انسان بھی نوکر ہو سکتا ہے دا یورپ طبقاتی نظام راوڑو دا غی سفر چې کم نه نو هغه د جمهوریت خلاف ته دا غی اسپیټال د جمهوریت خلاف ته د اعلی طبقه جدا اسپیټال له دا نه طبقه غریبانو کې په دغه کې په مریض کې کینچی پاتې کیږي دا هغه ته پوس نشته د سره دا غریب ته پوس نشته غریب چې لاړ شي ډاکټر لا او او پی ډی تلاړ شي څه تلاړ شي دا لکه دا غ چټای والا باندې سرکاري کې څه شي لاړ شي دا مرګ مریض وي دا مرګ مریض د مرگ مریض او ورته وی داو کا داو کا دا ټیسټونه او کا دا ټیسټونه او کا دا ټیسټونه او کا وی بیا بس چلو کو بس بیا سبار اړي بلر زراړي زمرم جی ټو ټینشن بلر زراوړه او کڅه تلاړي پرایویټ ته چې کم دی پیسلی اول ته شوې لاړلې چاپیره بدنه ګرځي پخپل به ټیسټونه کوي ارسه به کوي په نیمه ګنټه کې ارسه برابر وي دا ما پخپل سترګو لیدلې دي په ما راغلي دي سړی د تم نه وي په پرایویټ کې د سره او چې دغه ته لاړ شي دا دستا جمهوریت ته ستا بچه پس کې سبق کوئی زما د هغې ټاټ نه میلاویږي مدرسه پرېږده د سکول دا خبر وکړه یو پر ځای ځای کې سبق کوئی بل په کم ځای ستاغې نه پایلوټ جوړیږي زما د هغې نه چپړاسیم نه جوړیږي دا ستا چې کمزونه طبقاتي نظام دی دا ستا جمهوریت دی جمهوریت اسلام کې خلقکم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء دا د اسلام د یو مور او پلار نه پیدای بنی آدم از یک جوهرن در اپریشن د یک جوهرن د یو د چکمنو پیدای د یو آدم نه چکمنو پیدای په دې کې څه فرق نشته نبی علی السلام ته وی سیدنا نبی علی السلام دا سموای ولیکن اکرم واخاکم زستا سرور ما په دې کې چکمنو دا سنشته چې زدی بار شما تاسو دی غلامان شي نشته اکرم واخاکم زستا سرور عزیز یم رورم نبی علی السلام تصور ختم کړی دی او دای راشنو خلق من ها زوجها در سالورم واتقوا الله الذي تسالون به وال چې مجبور شي داغه تر خلچینګه کړی دا او داغه نه غواړي داغه احکامات بیان مانی بنظم ان الله کان علیکم رقیب الله رب العزت دربان ساتون کې دی الله دې نگران دی دا الله رب العزت نخلاصې دلې نشي ودري کې به الله رب العزت تا په پیرزو طریقو سره صورت کې چې کمندنو صورت ته ترغیب ورکو یا ایو الناس اے انسانانو دا ابتدایا مختصر غونته کې مو ویله خدا به نیمه مې د میر صاحب رحم الله ویله سلګیسا او سلګیسا مې د کابل ګرام شیخ صاحب رحم الله تعالی ویله ترتیب علما ورکړي زما خپل یو خبر نشترونو نو مطالعه شته نه کول شم دغه استادانو خبرې د تمیارولې که خوخه ونه ډیره خنه ګینینو بارې مغرزوي کوټه مال مالکی یا ایو الناس اتقوا ربکم یا انسانانو و یریږي چې کمنو د خپل رب نه داغه خلاف نو یریږي هغه ذات خلقکم من نفس واحده و اذا عبد الرحمن خبره به ال در په یاد شي چې یو کمر تمل بل تر شاشي فستذكرون ما اقول لكم زمام دا یقین دی چې تاسو زما د خبرې منئ نه او نه دا ما ته پته ده دې ته ستاسو ذهن د سره نخلاصیږي دا خو خیر دی خیر دی ځان سره اوساته او یو ورځ به چې کمنو په تا مرض را شي چې خیر دی په تا به مرض را شي او یو ورځ به ومنې زه ستا د ذهن نه ستا چې کمنو چې کم سدي هغه در وانول وس نه لرم نه پکې بل چې کمنو لیکلی شم صرف چې کمنو درخواست وړاندې کولی شم درخواست دوران کولی شم ذهن کې خبره راوله فکر ته راوله یو ورځ به د خدای مولا کی علامتون بشي علامه القار والغضب والدبدب بشي او رئیس المنافقین بشي پته به ته بیاو لګي که خیر پته به ته بیاو لګي یا ایو الناس اتقوا ربکم امت طلبا او علما او تا اغه مهنت پیش کچ کم د د په وس کې دي دا زمایو درخواست دي چې کم د د په سکه دي په واس کې دي اکه وتا پیش کا کار وتا حواله کا ان شاء الله الرحمن د دې په دوم ربه کوي د دې په دوم ربه کوي خدا سي کار حواله کول چې د د په وس کې نه دي او تی وتا وای د په نو امیده شکار کیږي به ځکه او کار کولې نشي او نتیجه به نه مرتب کیږي د به نو امیده شکار کیږي د مې نو امیده شکار کیږي زما دا خبرې هم ذری مت نه پته پته بیا ولګي یا ایو الناس یا خلقو اتقوا ربکم ویریږي چې کمنو د خلاف د خپل رب نه هغه ذات چې پیدا کړی تاسو من نفس واحده نفس یک کیونه دی باندې آیتونه را جمع کوا چې ټول چې قرآن عادل دی او د قرآن مخې ته ټول برابر دي ټول څه شي دي برابر دي دا بیا آیتونه را جمع کوا ګوره عمر رضی الله د ابو بکر تنخواه او د مزدور تنخواه سوا برابر وا شته کې نشته د ابو بکر تنخواه د مزدور تنخواه سوا برابر وا چې کله تینا بی بی لګه لګه جدا کړه لګه لګه ته سکړه جدا کړه وی خلک د ابو بکر د کور ذمہواری دا گزاره د دینه په کم باندې کېدله واکه د تنخانه سکړه اکه د تنخانه کټ کړه به زماو د مزدور تنخواه وسوي زما د مزدور تنخواه برابر وي. ابو بکر عمر رضی الله تعالی عنہ او فرمایل د دجلې په پل کې سورې دی سورې وی او پاره کې د بيزيخ په ون خطا او خپې ما ته شو نو د عمر نه بددي تپوس کیږي عمر راعي دی عمر نه بددي سکیږي تپوس کیږي نن شته دا زمونږ روټ تو وراو بل روټ تو ورا دا وګوره سوچوګا او عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل د دجلې د دریاب په غاړه ک یو بيزه د تند نمري د عمر نه وسکیږي د دریاب په غاړه ته تند نمري او هغه ورنږدې نکړې شو دریاب ته عمر نه ورته تپوش کیږي هغه حکومت خدمت غړلېو هاي پای کې برابر خلکو سره ځان غړلېو په یو ځای بناستو نیچه کندنو جاگیرو نیسو هیڅ نو پاغي خلق کوم من نفس واحده چکله خطبه ته ودریدو او ايو الناس اسمع واطيعوا سلمان ورته پاسیدو بي عمر لا نسمع ولا نطيع ندي منو نه دي تابعداري کو اغورته ولي و غنیمت کې صادرونه راغليو تا ځان له دوا غستي دي او موږ له یو یو را کړل دي تا په بدن دو صادري دي تا ځان له دوا غستي دي او موږ له یو یو را کړل دي هغه وي عبد الله چاوازونو کو وي عبد الله ابن عمر بيجي بابا وي جواب ورک بچي جواب ورکا اغور طبيبي د بابا لنګ لوندو او بل صادر د بابا نشته د بابا لنګ لوندو انو ما ول خپل صادر ورکړم دا غنیمت کې پرون ما ته ملو شو بابا ته ملو شو دا یو صادر د بابا خپل له دا بل وسره زما دي او سلمان او توي الان قل نسمع ونطيع ز اوس وایا اوس په موږ منو مو ته بيداری بم کو جمهوریت دا الذي خلقكم من نفس واحده تا ډیموکراسي راوړل د خپل فرعونیت سرمایدارانه نظام په مې مسلط کړي خلقكم من نفس واحده چې پیدا کړی تاسو د نفس یو نه وخلق من زوجها لکه دا خبرم زما زوره وره ده دا د حاکمیت خبره ده دا لکه مونږ کې غرق دي او کنه دا مونږ نه پکار اکول شي او که سپېړل نو په ځخې مې باندې کوم خبره خطر غم نه لګو میر افضل مولی سیب دی اللہ چه کمدنو خکی صحت تیو تا اللہ نصیب کی تو چه کلا نفاظ شریعت کی اونی و ناو سوکی سی ملگری و آنو چه کلا داغا کی اونی و آنو چه یوڈا زیرانوی استو حماتوی چه تا پا آغا جاغا کی چویلو چه جمهوریت کفر دی سنگا حماتوی چه خبری تو وقی دیکن آخو جلسوا او بلا مخلوکو او سپ زانو نپویدم تاسو سناس یی او لخت دا سرا دا زه دی اوس وام کنه چې کوپر دې ده زه دی اوس وام زته دا سړی د ګوره د جلسو خبرې خلک نه حسابي هغه جذبات مثباتي او مونږ هم پوه نه شو غنه غونی او خو مونږ په ځان پوه نه شو خبره دا ده د حاکمیت انداز جدا دی او د دعوت انداز سره خدا قرآن دی مونږ هم په کله ګرمه ګوره خبرو کو ما ته وي لکه دار دعوت مناسب نه نه زه خپل خبره ده کوم دا نه مناسب خو لکه غول راوړی په مونږ راته پلی دي کمنه کنه منی صبرې ګورو خلق کو من نفس واحده پیدا کړی تاسو د نفس یو نه وخلق من زوجا او پیدا کړی د نه بیبی ده په بس منو مار جالن کثیر ونسا او خوار کړی د نه ناری نه ډیر زنانو ټول ډیر دي او زنانو نارینو سره کثرت زګه ذکر کو چاغی خکاری او زنانه با کور ناستی نبا خکاری زوست خو خبره بدلا دا رجالن کثیر و نسا فتقو اللہ اللذی او یرگی دا اللہ غزاتنا تساءلو نبی والرحم چه تاسو تساءلو نبی چه تاسو دیو بل تساءلو نبی والرحم مانا کوم والرحم سوال لے چه دا پا چا عطف تے کپا اللہ عطف کئی و مفول بیهی باندی عطف سید خمانه خونده ورانه ده واتقو الله واتقو الارحامه ده مانه خو قل نه ده در اشتدارو نسوشا مو یاریگا او که پا بیهی کی پا هیزرهی عطف که پا زمیر مجرور بانده چه او یاریگی ده اللہ نه چه تا سوال که وی بیهی ده اللہ پنم والارحامه در اشتو پنم نمانه خو صده سیده خواتف سید نه دی ځکه ته په مجرور راغې بغیر د عادی د جار نه او ته په مجرور بغیر د عادی د جار نه خو کاپی خو ته سرونه روویللی دي الفی لکه گزاره کوي پوه شوي جواب یو آتا پا اللہ دے او عبارت پا حضب دے مضاف تے وَاتَّقُ اللَّهُ وَيَرِقِ دَا اللَّهُ آغَ ذَاتْنَا تَسَاءَلُونَ بِهِ شِتَاسُ سوال کوئی داغنا تَسَاءَلُونَ عَنْهُ شِتَاسُ سوال کوئی داغنا او با اتفاول مبالغی لدے تَسَاءَلُونَهُ شِتَاسُ غُخْتَنَ کوئی داغنا تَسَاءَلُونَهُ غُوَالَي داغنا دا آغا ذات نو یریگی او دا آغا خلاف مکوی والارحام واتقو قطع الارحام او یریگی دا غصاولو دا رشتی نا رشتی ما پری کوی رشتی ما پری کوی دا رشتی خیالو ساتی چه حق حق دار لنوار که رشتی پخپل سکی گی غصی گی واتقو قطع الارحام او یریگی دا غصاولو دا رشتی نا دا امانا چه پا دی بیهی آتف تی دیهی باندی آتا پا مجرور راغله ده بغیر ده یاده ده جارنا کرده می ده کسرا لکاول شنووی که ستا کافیه زما ده کارون تابیره تا نخو زمان ازده کرده ده تا ده قرآن نخو ازده کرده ده پا تا کم زی وحی راغلی وار نو دا قدستا استلاح پا قرآن حاکمه که دلی نشی دا ستا خپل عربای لده پا قرآن بانستا استلاح حاکمه که دلی نشی او علاوه وایو چه الفیه چه کمدنو ویلی دی چه دا جائز دی خو اولا نده نو قران جواز باندې عمل کړل خود لی رتا تا نه هوا چې دام کله کله سوی جایز نو معنا بیا دادا و یریږي د الله هغه ذات نه تساءلون به چې دی یو بل نه غواړي پونوم ده هغه چې دی یو بل نه غواړي نه الله پونوم لګرا کنه کجوره کجوره الله اول ارحام دا غواړي دی یو بل نه د رشتہ دارو پونوم باندې چا پونوم د رشتہ دارو پونوم باندې غواړي صحیح ده کنه خورای مینی را کنه لکه جورا او راره مینی نو دی یو بل تدار رشتی پس کی پیش کوی په وسیله کی څه کوی نو چې په وسیله کی رشتی پیش کوی نو دی رشتو سو ساتي خیال ساتي خلاف مکوئی ما توی ما حقونه سکی ورکی تسالو نبی ولا رحم پینزم اهمیت ان الله کان علیکم رقیبا یقینا الله تعالی رستا سو ساتون کې نگران پتا سو الله دروانه نگران دی ان الله کان علیکم رقیبا هغه څه کای نو ګوري دتا چې د انګریز غول نافس کای او کو د قران غول په ځان نافس کای کم یو الله درته تماشا کوي الله ګوري دتا ان الله کان علیکم رقیبا اوس احکامات شروع شو ضعیف له حکومت اور کای اولنې حکم حفظ اموال الیتاما دا وګوره دا سه ما شربه د چاپلار جوړ کی دا سه حقونه د کمزور او کمزور حقونه هغه ته پیسې پاتې شوی د پلار مرشه وي او د یورپ وي ورا کوته نه پری دواي په یورپ کې د میراث تصور ته ماتو خه ته هغه سره کم نه نظام قران دا سه نظام جوړي ضعیف ولا حقونه ورکا فاتل یتام اموالهم ورکه یتیمانو لري مالونه ولا تتبدل الخبيثا تبدل ویلو ایر بای کنه اما تعدیکی کی چا تا دو مفولو تا اوز گورا ولا تتبدل الخبیث ماخلی حرام پا بدل دا حلال کی تیک شو کنه ماخلی حرام پا بدل دا چا کی حلال کی دا نه و دا کتابونا آغازای چه کمدنو خلق کوئی خود دیز ایلگا ول ضروری خوا چه دا بیا دل تسشی ولا گیومو دا یو کار دی ولا تتبدل الخبيث ما اخلي چې کم دنو حرام په بدل د حلال کې ستا مال ستا د پاره حلال لې او د یتیم مال ستا د پاره خبيث او حرام لې تخپل پریک دی نه خوري او د یتیم هغه خوري دا داسې دی لکه غول خوړل خبيث وته وي ګندر اسخا د حرام نه غول خوري لا تتبدل الخبيث ولا تاكلوا مالكم الا اموالكم او مخوري مالونه دې یا ځای کوون کې د مالو نوستا او سره ظام مینه ل امواله کوم تا اوسل پ کې وای چېلا کله چې کمو سله د ظم را ځي والله تاکلو مواله کوم ما یو ځای کوی معلوونه خپل معلوونه دد یو ځای کوون کې مخورې معلوونه د یو ځای کوون کې د معلو نخپلو سره چې هغې سره یو ځای کې د دی د پااره چې د یتیم مال حب کې کدی یتیم د فائدې لپاره نو بقره کې مسله تیر شوه خو چې دې د پاره او ځکه چې باید یتیم هغه په خو خرو به یتیم په خو خرو به ان او کان حبن کبیره دا د ګناه غټ وان خفتم الله تقصدوا فی الیتاما دا د یتیمانو د بدن حفاظت حفظ نفوس الیتاما د یتیمانو د نفسونو حفاظت وان خفتم الله تقصدوا فی الیتاما کتا سویریږي چې انصاف پونه کوي په بار د یتیمانو جنو کو کې نو په نکاوالی دوه دوه درې درې سلور سلور د دې څه مطلب دی چې ګډوډاله تنه کیږي نه جمعه توخې جا د دې سره بد دی د شرط او د جزا خو سره بد پکار دی کنه نو کتا سوی د یتیمانو سره جنو کو سره انصاف نشي کولای کنه نو خو دوه دوه کوي درې درې کوي دا ترتوب خو نه صحیح کیږي یو مطلب یا تیمانانی جنکای وی دای وی یاریدل چې مونږه سو پورې دی په نکاح کې نی راوستي نو مونږ سره انصاف کولې نشو چې یې سوی ته په نکاح کې میارو ارته په نکاح کم رشتہ کې به مسی شي راشي نو بیا به رانه حق ځای کیږي نه خودی په لچې نکاح کومه نو خزر اته سکیږي ډیری کی الله وی تر سلور پوری اجازه ته خیر دې تیمانانو سره نکاح وک سلور ته ورسو خو انصاف وکا ولا گیت کو نہ لگے کتا سو یری گئی اللہ تقصدو فی الیتاما چتا سو با انصاف ان کے دی تیمانانو جن کو سرا بغیر د نکاح کولو نہ بغیر د نکاح کولو نہ نو په نکاح والی دی مانم کتا وای چې کن یتیم جنہ په نکاح علم نو دا یتیم دا د دې د تپوس کول سو کو نشته زبۃ تیم غربو باسم بل بل تیم غربو باسی او تپوس کول به سوکنی نمانه به ظلم وشی گدا جنه په نکاح علما الله وی ماینا نور خذ دوکه کدرې کای کسلور کای یتیم سره نکاح نه کی بیا زکه مقصود انصاف ته مقصود څه ده انصاف نو کتا سویریږي دیو مانم کتا سویریږي چې انصاف پونه کی دی تیمانانو سره د نکاح کول په وخت کې زسکی د نکاح کول په وخت کې فان کی هما طابا په نکاح باندې واخلې هغه چې خو غستاسو د زنانو نه علاوه د یتیمانو نه زنانو علاوه چا نه ما تو ابلکم ما په من نه من او مینې بیان شو نو په نکاح واخلی هغه جنہ کای چې خو خيستا اوسو د زنانو نه زه معنا په نکاح والی پاغه صفات چې تاسو خو په زنانو کې زنانو کې صفاتونه چا کې دینی چا کې مالی چا کې جمالی چا کې نسبی خو تا کم یو وخت چې په کم په کم یو صفت اخلی نو وایخلا خو دین ډیر مزیدار دی فز پر بذاتی دین دین ترجیح ورکا دین لا کتش رنگ خرسی و سبای ورطا و درولن سبوه چی یا اللہ دین سپین اگر تا خوا دا مثل مصیبت پا نکا کرده دی ورطا بی درولی تا و مور ارس بی دل ورطا و درولی زکا چی اغا بوی چی پا ما خو مین دی آزی خو پا خو خبان نکرده ما پلوی الانجبوی چی دیندار پا نکا کی انو تبم خوشاله قرب دیم خوشاله ما سنا ثلاثه و ربا دو دو درې درې وصول ورته کده خذو عالمات و معلمات و وصف کنه د دې دا یاد په تل کړو خذ یو دویم توبا دا نه مني ما سنا ثلاثه و ربا دو دو درې درې وصول ورسلور فاین خفتم الله تعادلو که یریږي تاسو انصاف به نه کوي فواحدتن یعنی که توای چې خزید و کوم یاد ری کوم یا سلور کوم نه انصاب کوله نشم زکا حدیث که ده انصاب دیر زور راغ لده چه دو خزی کڑی و انصابی اونو که نبی علیه السلام فرمایی چه ده دو براشی ده قیامت پرز او یو طرف پانه بفالی جی پا یو طرف بفالی جی زکا ده یو طرف تا میلان کرو نو دا دیر ده زی مواره خبره دم فواحدتن او ما ملکت پختانو دا شیش مشور کرده چه تل بخوا روزار وی او دو خوزو خواهون دیز دای لبا جوڑا کرده فواحدتن او ما ملکت ایمانو کم نو خواه کئی یوا یاد آغینا چه مالکانو لازو نستاسو یعنی وینزی سر نکاو که دا بلرور مسلمان دا یوی سر نکا ادنا دیر قریب دا اللہ تغولو دا جتاسو بظلمو نکئی الله تعالی چې ظلم بهونه کوي تاسو یا چې بهونه وي تاسو کاغه باندې شهید حق نه الله تميلو ان الحق مایل باندې شهید حق نه ذالک ادنا تعویلات ول سنوي چې زنو خلکو یو معنا کړی دا چې الله تعالی دا چې تاسو به ډیرو بچو والا نشي نو بچی خو مطلوب دي چې ډیرو بچو والا باندې شي هغه وای دا معنا غلطه را زکه دا بیا باب افعال پکارو اعال یعیل اعالتن کثرت العیال دا معنا راځي او چې مجردی عول در ظلم په معنا راځي او ډېدل لکه باب العول په چتویلې باب العول په چتت سرخه کې ها چې راځي کې خو بندګانو ذالک ان الله تعالی بیا په ځان سوال وارد کړی دی امام ماتوریدی په ځان سوال وارد کړی دی وابدا بمن تعول په دا غځای کې مجرد په معنا د عیال لې شورو کده هغه چانه چې استاد پرورش دو لاندې هغه وې دا معنی غلط را دي حدیث په دې حدیث معنی دا ده چې وبدا بمن تعول شورو کته کمنو د هغه چانه چې تعول چې ته ظالم ګرځي په ترک د نفقې داغو چې ته داغه نفقه و نه کینې ته څه ګرځي ظالم ګرځي وې دا معنی ده حدیث هو ذالک ان الله تعول دا چې کمنو قریب ده الله تعالی دا تاسو به ظلمونه کوي او زیاتېونه کوي تاسو واسو النساء صدقات نه نه لا درېم حکم ذکر کوي ایتاء المهور زنانو له مہرونه ور کوي دا د هغه حق دی ور کوي زنانو له مہرونه دا هغه نه له تنډاله او تحفه دا نه چې هواله خله دی وازه کړی دا نه نه له تنډاله او تحفه فاین تم نه لکوم انشین کو بخی تاسو تا دا زنانا تا دی مارنا پخپل طبیعت دا غا تواب زیدون نفسن دی خود دلتا که بلکل طبنا نفسن راغلی دی اگر تواب زیدون نفسن چه تا تمیز ممیز باوی لی دا بلکل آغا شه دی خلاک خبر دار چی موانس سیغا که راغلی فاین طبنا لکم کو بخی تاسو تا دا زنانا آنشین سیسا منو دا دی مارنا نفسن پخپل طبیعت پاندی فکلو نخری تاز دیر را هنی ام مریا خوش آزم خوشگوار خب و سر کی بیا کتا کوا فکلو هنی ام مریا علی رضی اللہ تعالیوی گبین دی پیوالی او دوار دی سٹی می نوی زیادی شی والا تو تو صفا موارکم سالو خواب علی پیوالی سالو رم حکم والا تو تو صفا موارکم سالو رم حکم ذکر کئی چکم اکلو لا مالو نموار کوئی دا دی آیات دو ترجمی دی یاو د صفاو نه مراد کزنانوی یا لکزان چې والی بی وقوفه چا د پیسو په قدر نه پوهږي چې را وړي د چانک په سړی لځي ته په دی باید نه پوهږي ارشد مبدی سوی مونږه رور م چې کمو یا سا د قبات ته مونږ خواله راغلی نو بیا کور ته راغويګلله تهوي چې څنګه چللی پی چې لګلله خو مونږ پیسې وګټلی ور چې زمانې د چانک په سړه والو زولی با چې ګورو نو چه جوز باندی چه گورو چه جوز باندی نو دا خبره دا چه کم سوک د پیسو په قدر نپوی گره صفیح دی پا اغل امال مور کو اغل امال ستا مال لی لکه یو سڑه دی دا بچو نگران دی کنا دا بچو نگران دی نو دس رخپل مال لی نو دی دی بچی لی دوم را پیسی نور کئی چه اغا پی مز شی اغا بی وقوف شی دا اغا نا بد اخلاق سی شی جوڑ شی دی نا کی کنا خرابی گیر دی نا خزی لی دوم را پیسی نور کئی چه خز خراب شی په طریقه دې کار کوي رعایت مطلب یو دا شو مور کوي کما خپل مالونه خپل ستا مال له خو ته چې کما خرچه کینو په طریقه کوا به وقوف له ورکوا ما اغا چې ګرځولې د تاسو را الله دا مالونه قیامن سبب دو درې دو بس صرف ډوډا ورکوا جامه ورکوا او سم خبر ورته کو چې خدای دې خکې دل بدر کما نو کابل ګرام شیخ ابراهیم الله تعالی فرمایل چ ازریه لیکلی دی ازریه لمکارم الشریعه د ابن ابلس حنفی کتاب دی اغه ذکر کړی دی چې تدخل فيه النکات العلمیه چې بدی کې علمی نکته هم داخلي دي چې کم طالب یا کم عوام په درس کې ناشتي به وقوف دي نو هغه ته علمی نکته موایا ځکه استا علمی نکته سکیږي ځای کیږي نو لې وته وای دا ته موایا لا تو تصفا علیکم دوی مانا صفحان مراد یتیمانان نی او جعل اللہ لأموالکم نمراد دا غی مالو ندی خو اضافت تا تا کرده دا زکتی دا سه حفاظتو کلک دا خپل مال چسکه حفاظت او قیامن نمراد نگرانی دا مخکې معنا مې کړې و سبب د ادریدو سبب د گزران او قیامن اوس د معنا سفیهان مې جوړوي ځان نه چې نقطه علمی دی پرې دی ګوره ولا تو تصفا مالکم مور کوي بي وقفه یتیما ما شومان دلانو نه کم کلی مالونه تاسو یعنی دا غي مال له ختی خیال ساته التی اغا جعل الله لكم چګردول تاسو را الله قیامن نگرانی داغي ورزقوم فیا روزی ورکوی دیل رد دینا وکسوهم او جامول ورکوی دیل وقولو لهم قولا معروفا او وای و تا خبر نیکا چه بچه ستا مال لی پروت تی چه کل دی خدای و خیار کی دلوی سکم درکم ستا مال لی دلوی درکم قولو لهم قولا معروفا کوای دی تا خبر نیکا زبس بکنو و آخر زمان حمد علکه زمانگا